जब तक है आंखें तुझे देखता रहूं, जब तक है सांसें तुझे सोचता रहूं, मंदिर में दिल के तुझे पूजता रहूं, जब तक है आंखें तुझे देखता रहूं। सिवा कोई नहीं मेरा जहान में, कुदरत से पाया है जो तू वो इनाम है। तुम बचोगे किस तरह, क्या ये ऐसा काम है? तुम बचोगे किस तरह, क्या ये ऐसा काम है? दिल के सौ टुकड़े हैं, दिल के सौ टुकड़े हैं, हर टुकड़े पे तेरा नाम है। बचोगे किस तरह, क्या ये आसान काम है? तुम बचोगे किस तरह, क्या ये आसान काम है? दिल के सौ टुकड़े हैं, दिल के सौ टुकड़े हैं, हर टुकड़े पे तेरा नाम है। दिल के सौ टुकड़े हैं, हर टुकड़े पे तेरा नाम है। We'll be right back.